Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 21 Ağustos Cuma, yıl 2015, ay 8, gün 233, Hızır 108. 1436, Hicri Zilkade 6, 1431, Rumi Ağustos 8. Yaprakların sararması, fırtına. Turgut Uyar'ın 30. ölüm yıl dönümü yarın. Günün şiiri. Göğe bakma durağı. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da, göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun, bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. Turgut Uyar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı haftanın son Açık Gazetesi başladı. Eğer olağanüstü bir durumla karşılaşmazsak bu haftanın son Açık Gazetesi olacak bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil ile berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Selahattin Çolak da tatilinin son günlerini idrak etmekte. Pazartesi günü bizimle birlikte olacak. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Massive Attack'in A Prayer for England, İngiltere için bir dua adlı güzel parçasını dinledik. Zamanımızın darlığından dolayı biraz kısa kesmek zorunda kaldık. Onun için de özür dileriz ama dar zamanda kısa paslaşmalar, dar alanda hatta yapmak zorundayız. Niye çaldığımızı da hemen söyleyelim. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında, her şeyin tarihi anlamına gelen kitapta, şimdi endüstri devriminin başlangıcındayız. Gökler ve yerler diyeceğiz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Gökler ve yerler. 18. yüzyıl İngiltere'si. Her şey yükseliyor. Fabrika bacalarından duman yükseliyor. Zafer toplarından duman yükseliyor. İngiliz kralının 100 bin denizcisinin hükmettiği 7 denizden dalgalar yükseliyor. İngiltere'nin sattığı her şey için piyasalardaki faiz yükseliyor ve İngiltere'nin borç verdiği paranın faizi yükseliyor. Ne kadar cahil olursa olsun her İngiliz, dünya, güneş ve yıldızların İngiltere'nin etrafında döndüklerini biliyordu. Ancak o yüzyılın İngiliz sanatçısı, ressam William Hogarth, Londra'nın ihtişamını yukarıdan hayranlıkla seyrederek kendinden geçmemişti. Onun resimlerinde ve baskılarında her şey düşüyordu. Sarhoşlar ve şişeler, kırık maskeler, kırık kılıçlar, yırtılmış anlaşmalar, peruklar, korseler, kadınların iç çamaşırları, şövalyelerin onuru, politikacılar tarafından satın alınan oylar, burjuvalar tarafından satın alınan soyluluk umbanları, servetler kaybettiren oyun kartları, yalan söyleyen aşk falları ve şehrin çöpleri yerlerde sürünüyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atarsak 1831'de Nat Turner siyah köleleri ve özgür siyahları bir isyan başlatarak öncülük etmiş. 1831'de bugün çok hayli yakın bir tarih günümüze. O zamana kadar tamamen kölelik düzeni tam anlamıyla hakim resmen de. 1911'de La Gioconda ya da Mona Lisa diye bilinen, La Joconde diye de bilinen tablo, Leonardo da Vinci'nin Louvre'dan çalınmış. Çalan da bir orada çalışanlardan birisi. Sonra bulundu, yerine kondu tekrar. 2013'te yüzlerce insanın kimyasal saldırılarla öldürüldüğü bilinen ve dünyaya gösterilen Guta'da bu olay, katliam başlamıştı. ikinci yıl dönümündeyiz yani. Evet, ortaya o kadar fazla iddia atılmıştı ki kimse arkasında durmadı iddialarının ve iki sene sonra kimse belki de hatırlamıyor Guta'da neler olduğunu. Ama ikinci yıl dönümü dediğiniz üzere Suriye İnsan Hakları Örgütü Guta katliamının yıl dönümü nedeniyle bir de rapor hazırlamış. Örgüt raporunda Birleşmiş Milletler'in kararından yani 27 Eylül 2013'ten bu yana yani bu Suriye'nin elindeki kimyasal silahları iade etmesini daha doğrusu yok etmesini istemesinin ardından rejim 125 kez daha kimyasal silah kullanmış. Rejim DAEŞ'ten ziyade muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kimyasal silahla saldırıyor deniliyormuş bu raporda. Evet, ikinci yıl dönümünde son derece korkunç kelimesinin de az geleceği rakamlar var. Yani o zaman insanlara gayet inanılmaz gelmişti. Böyle tamamen yok edilmiş, donmuş cesetler, çoluk çocuk, kadın, erkek. Şimdi ondan sonra 125 kere daha kullanılmış. Bunun içinde muhtemelen klor gazlı saldırılar da vardır. Sadece bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerde yok ettiği silahlardan ziyade diğer ilkel silahlar da olabilir. Ama ufak bir tarih aralığı veriliyor. 23 Aralık 2012 ve 27 Eylül 2013 tarihleri arasında rejimin 33 defa kimyasal silah kullanıldığı paylaşılmış raporda. Bunların 20'si başkent Şam'ın çevresinde. 40 defa İdlib'de, 27'si Şam'ın çevresinde, 21 Şam'ın genel, içinde. Genel şeyden bahsediyorsunuz siz. Evet. 20 kez Hama, 8 Halep, 4 defa Dera, 3 kez Deyruzzor ve 2 defa da Humus'ta. Humus'ta ya da. Halihazırda şeylere, ekipmanlara da ihtiyaç varmış. 14.500 maskeye ihtiyaç olduğu belirtilmiş raporda. Saldırıların etkisini azaltacak ekipmana ihtiyacı da aynı şekilde dikkat çekilmiş. Evet, Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Yeni Şafak internet sitesinden aldık. Tabii öbür taraftan da IŞİD'de Haber7.com'dan bir haberle tamamlayalım bunu bari, bu olağanüstü tuhaflıktaki, korkmuşluktaki haberleri. IŞİD'de 3 kez kimyasal silahla saldırdı diyor. Bu da Peşmerge komutanı Şirvan Barzani sadece Ağustos ayı içinde 3 kez IŞİD'in ya da DAEŞ'in kimyasal silah kullandığını belirtmişler. IŞİD'in Musul'un Güver Mahmur bölgesindeki Peşmerge güçlerine karşı, Kürtlere yani, kimyasal silah kullandığını açıklamıştı. Amerika'da doğrulamış bunu. IŞİD'in savaş kuralı tanımadığı da belirtiliyor sanki. Diğer Batı ülkeleri ya da onların müttefikleri tanıyorlarmış gibi bir durum çıkıyor. Bu Guta saldırısının hemen ardından Orta Doğu'nun deneyimli iki muhabiri, bir tanesi Robert Fisk, diğeri de Seymour Hersh, bu saldırının arkasında Türkiye'nin olduğunu söylüyorlardı ama iddiaların hakkında çeşitli detaylar gelmedi. Yani herhangi bir detay gelmedi. Çeşitliyi geçtim. Takip de edilmedi. Siz görebildiniz mi? Hayır, ben de. Aslında önemli tabii. Orta Doğu'nun en iyi, en deneyimli iki muhabirinden bahsediyoruz. Bakalım. Belki gelir. Seymour Hersh Orta Doğu'nun değil aslında. O da bu konuyla ilgili şey değil. Patrick Coburn'u kastetmiyorsun değil mi? Hayır, burada BBC Türkçe'de deneyimli Orta Doğu muhabiri Fisk ve Amerika Birleşik Devletleri gazeteci Seymour Hersh diye evet, yazıyor. O Orta Doğu ile ilgili biri değil. IŞİD'le alakalı ilk kitabı yazanlardan bir tanesi ama. İlk ortaya çıktığı zaman Seymour Hersh, yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. O Milay katliamından başlayarak işte bir de sonradan 11 Eylül'le ilgili kitaplarıyla biliyoruz onu. Evet. Amerikan şey kaynakları, NSA filan. DNA. Neyse. Yani şimdi ortalık yani tamamen kontrolden çıkmaya doğru gidiyor. Başta iklim olmak üzere yeni raporlar var. Mesela Batı'da şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında tamamen orman yangınları kontrolsüz bir şekilde devam ediyor ve 3 kişi ölmüş. 3 itfaiyeci, yangın söndürme elemanı ölmüş. Araçları birden bir kaza yapınca alevler yalayıp yutmuş. Ne araç kalmış ne insan. 2 şehir, Twisp ve Winthrop kasabaları boşaltılmış, her ikisinde tümüyle bütün evler boşaltılmış. Böylesine artık korkunç olaylar oluyor. Bu arada da 200 muvazzaf asker yardıma çağrılmış. Artık ordudan yardım isteniyor. İlk defa olarak kullanılıyormuş. Ulusal yangın merkezi deniyor. Hı-hı. National Interagency Fire Center ilk defa kullanılıyormuş. Askerlerin yardımına, bayağı ordunun yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca yeni bir haber daha var. Yeni bir araştırma. Çok saygın bir dergide çıkan Geophysical Research Letters'da tahmin edilenin bilimsel olarak kanıtlandığını gösteriyor bu araştırma. O da küresel ısınma, Kaliforniya'daki bu binlerce yıldır görülmüş en korkunç kuraklığın bütün suları emdiği için küresel ısınma yüzünden olduğu belirtiliyormuş. Yani bitkilerin, ağaçların üzerindeki bütün suları soğurup emdiği için ve topraktan %27 oranında artırıyormuş kuraklığı. Bu da tabii tamamen başka bir yönü işin kontrolden çıktığını gösteren bir durum daha. Öte yandan da tabii Shell de kontrolden çıkmış bir şekilde gidip kuzey kutbunda olanca derinliği, eskiden taahhüt ettiği derinliklerden daha da fazlasını delme petrol sondajı için Obama'dan elde etti. Bir yandan Obama küresel ısınma mahvedecek bizi diye konuşuyor. Bir yandan şeyleri, kazalarıyla iyi bilinen Shell'e de bu yardımı yaptı. 1991 yılından bu yana ilk kez Kuzey Kutbu'nda sondaj çalışmalarına izin verilmiş Shell'e. Chukchi denizi yakınlarında petrol ve gaz sondajları yapacakmış yakın bir zaman içerisinde. Evet. Çevreci gruplar ve örgütler, bu konuyla alakalı kaygıları bulunan kurumlar şiddetle karşı çıkıyorlar Kuzey Kutbu bölgesinde petrol arama çalışmalarına. Bundan 3 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam Greenpeace'te bu büyük devasa sondaların yola çıkmasını engellemişti. Evet, hem kayaklarla, kanolarla hem de şeyden, köprüden kendilerini sallandırarak geminin geçişini engelledi ama gemi gitti. Obama izni çaktı. Araştırmaya son bir kez döneyim. Lamont Doherty yeryüzü gözlem evinden, Columbia Üniversitesi'nden yapılan araştırma bu. Bu %20'lik artışı burada kalmayacağını, daha da artarak devam edeceğini, önümüzdeki 15-20 yıl içinde üstelik muhteşem çok arttıracağını söylemişler. En kurak bin yılını yaşıyor. Bin yıldır görülen en kurak çağını ve bunun artacağını da söylemiş. Kaliforniya'nın da eğer bir buğday ve tahıl, mısır ambarı olduğunu düşünecek olursak Amerika'nın ve dünyanın geri kalanının halini düşünmek kolay. Evet, Shell'de 2015'in sonuna kadar Beaufort denizinde iki keşif kuyusu açmayı planlıyormuş. Evet, böyle bir durum var. Kontrolsüz bir şey. Şimdi bu Balkanlarda da durum farklı demiş. Bu arada Balkanlardan gelen haberler de var aynı şekilde. Geçtiğimiz sene sellerle hatırlıyoruz. Evet. Muazzam seller olmuştu içinde bulunduğumuz dönemlerde ve ardından neredeyse tarımın tamamen çökme noktasına geldiği bir bölgeden bahsetmek zorunda kalmıştık. Bu sene de muazzam kuraklıklar vermiş Balkanlarda. Balkanların genelini etkileyen. Evet, bir de daha yeni sel haberlerini nereden okumuştuk? Şimdi hatırımda değil. Pakistan. Bir yerde, neyse. Evet, yani böyle bir... Pakistan'dan gelen bir haber vardı. Şeyi hatırlıyorsunuz, konuşmuş muyduk o konu hakkında? İskender'in zamanından kalma bir kabile olduğu söyleniyordu Pakistan dağlarında. Hmm. İsimleri neydi? Hatırlayamadım şimdi ama buradan bulabilmek mümkün. Bu kabilenin, yani Pakistan'ın ortasında sarı saçlı, mavi gözlü evet, bir şekilde bulunan ve UNESCO'nun da koruma altına aldığı kabilenin de doğrudan etkilendiği söyleniyor. Kavaşlar mıydı? Kalaşlar. Evet, Kalaşlar. Ha, Kalaşlar, evet. Yani yüzyıllardır orada bulunan bu kabilenin de bu yoğun sel yağışlarından evet, bu yoğun sel yağışlarından ötürü topraklarını kaybetme ve göç etme riskiyle karşı karşıya olduğu söyleniyordu. Evet, nitekim bin yıllardır da o Pasifik'teki mercan atollerinde bulunan insanlar da zaten gidecek yer arıyorlar kendilerine. Ya da Hint Okyanusu'nda da aynı şekilde bir yandan turkuaz sahillerde tatil yaparken bunları da düşünmek lazım. Neyse, bu böyle kontrolden çıkmış durum. Mısır'da IŞİD'e bağlı bir grup Kahire'deki bir adliye binasını önünde bomba patlatmış. Sinai vilayeti şey diyorlar grup. Ve 6 elemanının idam edilmesine karşı misilleme olarak yapıyormuş. Bir Hırvat şeyi de rehineyi de öldürdüler ya, ona karşılık Kuzey Kore ile Güney Kore arasında da bir silah teatisi olmuş, biliyor musun? Birbirlerine geleneksel yaptıkları şeylerden bir tanesi değil mi? Değilmiş. Değil mi? Tehlikeli olabilir diyorlar. Yani karşılıklı ateş açmışlar. Şimdilik dünya savaşı çıkmamış. Bu arada ben Patrick Coburn'la Seymour Hersh'u karıştırdım biraz önce. Patrick Coburn yazmıştı ilk kitabı. The Rise of the Islamic State, evet. State diye. Şey bir de Yemen'den bahsetmedik ama şöyle bir şey, bir tek haber verelim. Yemen'de durumun ne kadar kontrol altında ya da ne kadar kontrolden çıkmış olduğunu göstermek için Stephen O'Brien'ın dün de sözlerine yer vermiştik. Suudi Arabistan'ın her şeyi bloke ettiği, ablukaya aldığı, Amerika'nın da desteklediği bombardımanlar falan var. Birleşmiş Milletler görevlisi O'Brien tamamen şoke oldum demiş. Gördüğüm şeylerden sivil nüfus insanlar bütünüyle çekiyorlar çatışmanın acısını. İnsani yardıma ihtiyacı olan Yemenlilerin sayısı her 5 Yemenliden biri, 4'ü. Milyonlarca yani, sivilin en temel gıdaları dahi ulaşamadığı söyleniyor. Evet, 1,5 milyon insan tamamen evsiz, yersiz, yurtsuz, oradan oraya dolaşıyor. Binden fazla çocuk ölmüş ya da yaralanmış ve genç artık çocukları ve gençleri, tabi hem gençleri hem de daha genç sayılmayacak çocukları da askere alıyorlar. Böyle bir şey oldu. Bu da kontrolden çıkmanın bir başka örneği. Türkiye'ye geçmeden önce hemen şeyi de söyleyelim. Bir Avrupa'da da durum kontrolden çıkar gibi. Syriza hükümeti istifa etmiş. Tsipras, Nazım Hikmet'ten şiir okuyarak göz yaşartıcı bir şekilde. Ve Yunanistan'da olduğu gibi satışa çıkarılmış vaziyette. Bütün limanları, hava limanları, yani hepsi özelleştiriliyor. Daha güçlü bir hükümet kurmak için istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gidiyorum demiş televizyonda halka hitap eden Tsipras. Sizden de daha güçlü bir hükümet kurmak için destek bekliyorum diye de televizyondaki seyircilerine seslenmiş. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır şiirini de okuyarak veda etmiş. Nazım Hikmet, yani bu aklını koru Allah'ım, yani akıl da kontrolden çıkmış vaziyette gibi görünüyor. Bu arkadaşlarımızın Ali Turan'ın ve İksan Mavi Tuna'nın IŞİD ve Syriza filan konusunda içeren bir sohbetleri var Slavoj Žižek'le. Bugün yayınlamaya başlayacağız ilk bölümünü. Ve orada bir yerlerde İsrail'in IŞİD'le IŞİD'in İran'la ilişkisinden dolayı garip bir oyuna dahil olduğunu okudum diyor. Žižek bir yerde. Her şeyden önce IŞİD'in arkasında kimin olduğu konusu karanlık. Fakat yani Rusya, Ukrayna, işte yanı sıra Pasifik'te Çin filan daha ciddi ama Avrupa kurumlarını paniğe sürükleyen şey ise Podemos gibi vasat bir şey oldu. Varoufakis'te her zaman altını çizdiği gibi 50 sene öncesinin Avrupa standartlarına göre belirlenmiş talepler istedi diyor. Syriza'nın talepleri bu aşırı vasat bir sosyal demokrasi demek. Buna tahammül edemedi Avrupa ve dünya diyor. Syriza nasıl ister ılımlı bir sosyal demokrasi? Bu nerede olduğumuzun göstergesi diyor. Küresel kapitalizmin giderek bütün seçenekleri kapattığının, yani anlaşmalarda gizli kapaklı. İşte 50 sene öncesinin sosyal demokrasisini savunacak olsan sen aşırı solcusun diyecekler diyor. Cumhuriyet adamlar da değil mi? Evet. Aynı bu durum. Dan bahsediyoruz. Yani kontroller gitmiş durumda. Bir şeyden de bahsedelim. Güvenlik kaynakları 23 Temmuz'dan bu yana hava operasyonlarında 410 PKK'lıyı öldürdüklerini belirtmiş. Toplamda 650 PKK'lı. Karaçalı'ya ikinci bir operasyon yapılmış. Özel güvenlik bölgesi ve askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yer sayısının 100'ü aştığını söylemiştik. Diyarbakır, Ağrı, Tendüre, Erzurum, Mardin, Hakkari, Antep, Şanlıurfa, Tunceli diye başlıyor. Ve bütün bu illerde ve bölgelerde Şırnak, Siirt diye gidiyor. Buna karşılık öz yönetim ilan edilen merkez sayısı da 16'ya yani yükselmiş durumda. Hakkari, Batman, Van, çeşitli yerleri Diyarbakır, Ağrı, Doğu Beyazıt, Bitlis, İstanbul'da da Gülsuyu ve Gazi mahallelerinde öz yönetimle ilan edilmiş. Ve birazdan seslerine de kulak vereceğimiz gibi cenazelerde de kontrol artık çıkmış durumda. Bakanlara bozuk para ve pet şişe fırlatmaları müezzinoğluna bizzat Silopi'de şehit cenazesinde Erdoğan'ın protesto edilmesi, valinin de o kişiyi tespit edin demesi, provokasyon yapma diye bağırması, şehit yakınının isyanı, genç kardeşimi gönderdim cesedini alıyorum demesi gibi durumlar var. Tamamen beklenmedik, yani daha doğrusu çok beklenen ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin, ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor musun? Allah'tan hiç mi korkmuyor? Kardeşi kardeşe kırdırıyor diye şehit Er Recep Beycur'un amcasının, Ömer'in konuşması var. Ve motosikletli gençleri kurşuna dizen polis emniyet müdürlerinden de bahsetmemiz mümkün. Suikast girişimleri var. Evet, Murat Sancağ'ın aracına ateş açılması durumu var. Star Medya grubunun başkanı Murat Sancağ, maskeliler tarafından. Yani Baydemir'in dediği gibi çatışmalar da hem örgütün PKK'nın hem de devletin kontrolünden çıkmak üzere görülüyor. Bir başka olayda da polis gazeteci Gülşen İşyeri'nin evine sabaha karşı baskın düzenliyor. Terör operasyonu diye gazetecinin evini basıp kafasına silah dayıyor. Yani böyle şeyler de oluyor İstanbul polisinin. Bir şeyi, bu da Bir Gün gazetesinden alacağımız bir şey. Kentsel dönüşümle ilgilenen bir gazeteci. Gülten Kışanağ'ın da şey sözü vardı. Devlet benim belediye başkanımı gözaltına alırsa ben de özellik ilan ederim demişti. Pek çok belediye başkanı ve eş başkanı gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ve Soma Anonim Şirketi müdürünün yeni maden sahası için 3000 kişiyi AKP mitingine götürdük şeklinde bir açıklaması var. Ve Sosyal Güvenlik Kurulu'nun raporunun da müfettişlerinin Soma'da işletmenin %100 kusurlu olduğu haberi var. Dolar da kontrolden çıkmış durumda, 3 lirayı bulması dolar paniği ekonomide yaratacağı tahribat korkutuyor. Yabancı kuruluşların bir kısmı Societe Generale 3.20'yi göreceğini, doların Türk lirası Goldman Sachs'in de 3.15'i göreceği gibi beklentileri var. Makedonya'da olağanüstü hal ilan edilmiş. Böyle göçmen krizi tamamen kontrolden çıkmış durumda görünüyor. Durum bu. Döneceğiz. Açık Gazete. You can bruise us, but you'll have to run. Clash grubundan The Guns of Brixton adlı parçayı dinledik. Punk rock grubu, önemli bir grup. The Clash'in kurucularından Joe Strummer'ın doğum günü 1952'de bugün 21 Ağustos'ta Ankara'da, Türkiye'de doğmuş bir müzisyen. 2002'de hayata veda etmişti Somerset'te, İngiltere'de. Ona da bir günaydın demiş olduk Guns of Brixton adlı parçayla. Evet, kontrolsüz bir durum var diyorduk. Ve öfke AKP'ye döndü diyor mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Şehit aileleri ve vatandaşlar yurdun dört bir yanında Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan ve Davutoğlu'na isyan etmiş durumdalar. Erzurum'da bir cenazeden kardeşi kardeşe kırdırıyorlar feryadı yükselirken, Bursa'da Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun yuhalandı, hatta yuhalanmakla kalmayıp kendisine pet şişe ve madeni para atıldığı görülüyor ve bu bir sürede mahsur kalmışlar aslında. Bir vatandaş bakana Allah belanı versin, Allah belanızı versin diye de bağırdıkları duyuluyor. Çünkü Müezzinoğlu'na da hatırlatalım, başkan seçseydik Erdoğan'ı bu kaos yaşanmazdı gibi bir söz sarf evet. etmişti. Talihsiz bir ifade. Sayın Bakan, başkan seçilseydi böyle olmazdı dediniz. Daha kaç şehidin gelmesi gerekiyor diye seslenmişler. Uzun süre şey yapılamamış aslında. Jandarma çavuş Bahadır Aydın'ın Bursa'daki cenaze töreninde Siirt'teki çatışmada ölen bir vatandaşın bakana yumruk atma girişiminde bulundu. Zor bela tarihi belediye binasına girmeyi başardı. Ama oradan da ayrılmayıp slogan atmayı sürdürdüğünü duyuyoruz. Sesler bunlar. Bursa'daki bir görüntüydü. Daha doğrusu Bursa'daki bir görüntüden size aktardığımız, sizinle paylaştığımız seslerdi. Ama Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kaldırılan cenazelerde benzeri protestolar görülüyor doğrusu. Ciddi bir durum var. Mesela Silopi'deki şehit cenazesinde Erdoğan'ın protesto edildi. Validen de protestocu provokasyon yapma diye bağırıldığı var. 8 askerden Siirt'e hayatını kaybeden Silopili Mehmet Halil Barkın'ın cenaze töreninde dayısı Faruk Akkaya Tayyip Erdoğan'a tepki göstermiş ve Şırnak valisinin de aileye başsağlığı dilediği sırada bir kişi Cumhurbaşkanı'na da tepki gösterince o kişinin tespit edilmesini istemiş. Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Selim Yalçın ve Halil Coşkun'un haberi bu. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun derken vali, mezarlıktaki bir kişi bağırıp çağırmış, provokasyon yapma demiş vali Suda ona. Böyle bir durum. Bir başka durum, Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin, ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor mu, Allah'tan hiç mi korkmuyor diyen şehit er Recep Beycur'un amcası Ömer Beycur da var. Böyle bir önemli öfke var. Daha önce de geçen birkaç gün öncesinden kalma da çok çarpıcı bir ses, bir görüntü ve ses vardı elimizde. Bir kadının kendi, yani vatan elbette önemlidir ama benim oğlum, bizim çocuklarımız öldükten, vurulup düştükten ve yetip gittikten sonra da vatan da önemsizleşiyor diyen, versin zengin parayı yatsın evde, benim gibi garibanın çocuğu ölsün, niye bir milletvekilinin çocuğu ölmüyor gibi tepkiler de başladı. Kendi cumhurbaşkanlarından, kendi konsoloslarından, kendi milletvekillerinden hiçbir çocuk ölmedi diyor. Bir kadının tepkilerine şimdi yer veriyoruz. Nedir bu vatan? Herkesin vatanı bu vatan. Yazık! Yazık bu delikanlılara! Yazık! Bizim bizine gidiyor bunlar! Bizim bizine gidiyor! Günah! Günah bu ana çocuklarına ya! Yazık ya! Ne zaman gelecek diye bekliyorum! Her gün ben de bekliyorum sıra bana ne zaman gelecek diye. Yeter ya. Yeter, bir çaresini bulsunlar artık. Yeter. Yeter. Günah bu ana doğurduklarına. Şey gibi büyüt, besle, okut. Bir kör kurşuna devirsinler. Yazık. Böyle vatan olmaz. Ben helal etmiyorum bir şey olursa çocuğumun hakkını bu vatana. Böyle vatan sağ olmasın. Böyle vatan sağ olmasın, olmaz. Üç çocuğun vatanı değil bu vatan. Üç çocuğun vatanı değil. Biz neler çektik onları büyütene kadar. Gelsin elin üç sapıkçısı öldürsün diye değil. Yazıklar olsun. Böyle vatana da, böyle başbakana da, böyle cumhurbaşkanına da yazıklar olsun. Kendi çocuklarını göndersinler. Evet, tepkilerin bireysel olmanın ötesine geçtiği ve toplulukların da tarafından benimsenip alkışlandığı ve katılındığı görülüyor bu şekilde. Son 45 günde yapılan saldırılar sonucunda 55 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş. Bu güvenlik görevlilerinin 3'ü subay, 5'i astsubay, 17'si uzman erbaş, 14'ü er ve 16'sı polis memuru. 34 kentte cenazeler gitmiş. En fazla cenazenin defnedildiği kentler ise Ankara, Adana ve Osmaniye olarak belirlenmiş. Evet, şimdi bu Hakan Aksay da T24'te birkaç gün önce bir yazı yazmıştı ve vicdansızlıkta son aşama, tabuta dayanarak oy istemek diye çok çarpıcı bir fotoğraf eşliğinde konmuştu bu yazı. Çünkü gerçekten Erdoğan'ın miting alanı olarak kullanması gibi görülüyordu. Bayrağı sarılı bir tabut. Trabzon'da. Trabzon'da yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında imam, Sağlarında sollarında özel güvenlik polisler, askerler. Karşıda ölenin akrabaları ve tanıdıkları ağlaşıyor. Onlar acılarıyla baş etmeye çalışırken Erdoğan aklına koyduğunu yapıyor ve mikrofonu eline alıyor. Gerçekten inanılmaz bir görüntüydü. Elinde mikrofonla ve daha da ötesinde sıradan bir seçim kampanyası konuşması yaparken cenaze mitingi diyor. Yani daha da önemlisi elini bir yere yaslamak istiyor diyor. Yanındaki ölüye doğru uzanıyor. Tabuta dayanarak hem mecazi hem de gerçek anlamıyla oy istemeye devam ediyor. Diyor ki gerçekten bir elini kürsü gibi tabuta dayamış oldu bayrak sarılı. Ahmet Çamur'un cenazesine. Evet, akıl alır işler değil bunlar. Aynı ceset ve yani şey ölüm severlik diyeyim ona. Tabii ki Enerji Bakanlığı'nda ben şehit olmak istiyorum. Amacım şehit olmak gibi sözlerinde de görmek mümkün. Tamamen yerlerde sürmekte olan Galeano'nun biraz önce okuduğumuz gibi Hogarth'ın tablolarında 18. yüzyıl İngiltere'sinde yani her şey yerlerde düşmüş. Politikacılar, şövalyelerin onuru politikacılar tarafından satın alınan oylar, alınan soyluluk, satın alınan soyluluk unvanları ve şehrin çöpleri yerlerde sürünüyordu diyor ya, işte ona benzer bir durum var. Büyük bir kontrolsüzlük, çok endişe verici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunların ortamında da bir şey var. Yani Şahin Alpay milli irade artık beğenilmiyor yazısında Zaman Gazetesi'nde. Şunu yazmıştı: 7 Haziran sonrasında milli iradeyi beğenmeyenler safına dahil olanlar sadece Erdoğan ve onun güdümündeki Adalet ve Kalkınma Partisi değil, Devlet Bahçeli ve onun güdümündeki MHP de artık, Milliyetçi Hareket Partisi de artık o safta. %13 oy alan 80 milletvekili çıkaran HDP'yi yok sayıyor. Erdoğan'ın tek adam yönetimine soyunmasını haklı olarak eleştiriyor ama HDP'yi yok sayarak demokrasinin en temel ilkelerine ters düşüp kendinde inanılırlık bırakmıyor. Lafta Erdoğan'a sert muhalefet yapıyor ama gerçekte Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor diyor. Meclis başkanının AKP'den seçilmesini o sağladı. Hiçbir koalisyona girmeyerek tekrar seçimi o güven altına aldı. Seçim hükümetine katılmamak suretiyle aynen Erdoğan'ın istediği gibi seçime Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değil Erdoğan'ın kuracağı bir hükümetle gidilmesini de o temin ediyor. Dolayısıyla denebilir ki Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'ın görünürde siyasi hasmı ama gerçekte güçlü bir müttefiki. Malumunuz Bahçeli iki parti arasındaki ideolojik ortaklığı vurgulamaktan da kaçınmıyor. 7 Haziran sonrasında Türkiye siyasetinin yeni ve olağanüstü ironik gerçeği ise Erdoğan'ın haklı olarak baş rakip gördüğü HDP'yi barajın altına düşürmek için elinden geleni yaparken buna en büyük destek şiddeti tırmandıran PKK'dan geliyor. Bu gerçeği herhalde en iyi Erdoğan'ın eski başkan yardımcısı, yeni HDP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat izah etti diyor. Cumhuriyet'te verdiği bir mülakatta şöyle demiş Fırat: HDP devletle kandil arasında tost yapılıyor. İkisinin de işine geliyor. Biri silahlı propagandayı esas alan illegal bir yapı, karşı tarafta ise seçim yenilgisinin irite ettiği iktidarın temel taşları var. İkisinin de gayeleri bir nevi aynı yerde çakışıyor demiş. Şahin Alpay'ın yazısı böyle bitiyor. Bir önceki yazısında ise şöyle bitiriyordu: ancak halk dur diyebilir başlıklı bir yazıydı o da Alpay'ın. Yani Anayasa Mahkemesi de pekala Türkiye'nin hükümet sisteminin parlamenter demokrasi olduğunu herkese hatırlatabilirdi ama Anayasa Mahkemesi'ni dinleyen de yok. Zaten Anayasa Mahkemesi de hukuk devletinin temel kurallarından doğal yargıç, tabi yargıç, hakim ilkesini ihlal eden sulh ceza hakimliklerini anayasaya uygun bulduğu için onun da saygınlığı kaldı mı diye sorduktan sonra diyor ki görünen o ki Erdoğan'ın anayasa ihlallerine ancak ve ancak halk dur diyebilir ve diyecektir diyor. Böyle bir analize de yer verdik. Dolar paniğinden de biraz bahsedelim değil mi? 3'ü geçmedi. Yani daha doğrusu bugün itibariyle 3'ün altında duruyor dolar. Psikolojik sınırlarda 3'ü geçtiği söyleniyordu. Dün Seyfettin Gürsel'le de konuşabilme şansı bulmuştuk. Ama son olarak kaçtaydı? 2.96 civarında. 2.96 deniyor. Evet, 2.96 civarındaydı. Borsada da sert bir düşüş olduğu belirtiliyor. 85,127'den 74,681'e düşmüş. Dolar şeyi de yani enflasyon ve büyümede olumsuz etki yaratacağı, işsizliğin artacağı ki dün Seyfettin Gürsel işsizlikte bir U dönüşü olduğundan bahsetmişti dünkü programında. Ekonomik Gidişat programında dolardaki %10'luk artışında enflasyonu 1,5 puan yükselttiği belirtiliyor. Böyle bir durum var ortada. Bu şey olaylarına da geçelim mi birazcık? İçimiz el verecek mi bilmiyorum ama saldırılarda babası kalp krizi geçirmiş, şehit yakınının isyanından bahsettik demin. Oğlunun şehit olduğu haberini alan babası Sabahattin Beycur'un da kalp krizi geçirdiği için cenazeye katılamadığı haberi var. Şimdi çatışma, bu Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a suikast girişimi de önemli gibi gözüküyor. Önemli bir yani gözükmekten daha ziyade önemli bir durum sonuçta. Bu gazetenin sahibi ve yöneticisi olan insanlar Star grubunun arasında Star ve Akşam gazetesi de var. Radyo programları ve televizyonlar, radyo kanalları ve televizyonlar da var. Doğrudan bunun sorumlusuna organize bir suikast düzenlendi dün. Ama şans eseri, takdir ilahi mi dersiniz, ya da yaralanmadan, hem kendisi hem şoförü yaralanmadan kurtulmuşlar bu saldırıdan. Evet, ama yani şöyle detaylar var ki insan bayağı okumakta ve inanmakta da güçlük çekiyor, öyle diyebiliriz. Sancak'ın aracına çarpan yüzleri maskeli iki kişi daha sonra aşağı indi ve yaylım ateşi açtı diyor. 20 kurşun sıkmışlar yani. Evet. Ve geldikleri araçla da kaçmışlar. Sancak hakikaten senin de dediğin gibi saldırıdan büyük bir şans eseri yara almadan kurtulmuş. Hadımlıköy Çamlıca Caddesi'nde oluyor. Arkadan bilerek çarpmış ve kaza süsü vermişler. Sonra da çapraz ateşe tabi tutmuşlar. Gayet profesyonelce bir iş yani. Sancak'ın koruması da silahıyla karşılık vermiş. Her ikisinde durumun iyi olduğu belirtiliyormuş. İlk açıklama, bir canımız var, bu kadar şehit varken biz şehit olmuşuz çok mu? Biz asla ve kat'a geri durmayacağız. Milli menfaatler ne gerektiriyorsa aynen devam ettireceğiz demiş yayınlarında. Evet, daha önce de Star gazetesinin önünde bomba konulmuştu geçtiğimiz ay. Temmuz ayında. Güvenlik önlemleri alınıp boşaltılmıştı bina. Ardından zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu söylenen bomba imha edilmişti. Bir de böyle durum var. Evet. Ülke sevdasından, gayrimilli projeleri deşifre etmekten bizi alıkoyamaz ki hiçbir şey diye de bir açıklama yapılmış. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ın öldürdüğü bir genç var, Ahmet Sülüşoğlu. Vurulma anı ve öncesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkınca motosikletinden iner inmez Yılmaz tarafından tekme tokat dövülüyor motosikletli genç. Ve yaklaşık ondan sonra da vuruluyor ve yaklaşık 70 dakika aynı yerde kanlar içinde yatıyor. 3 saat ambulans gelmemiş. Bir de böyle manzaralar. Sülüşoğlu'nun elinde silah var ama bir de o, evet. o önemli kuru bir detay. Kuru sıkı olduğu belirtiliyor ama tabii bunu anlamak kolay değil. Sülüşoğlu'nun elinde de silah var. Daha önceki yani çok ayrıntılar var burada. çözmesi kolay değil. Fakat bir trafik tartışması gibi bir şey oldu belirtiliyor. Ve ondan sonra da öldürülüyor. Tekme tokat dövülüyor mu? Evet. Yani gelen görüntüler, benim izlediğim Hürriyet gazetesinin internet sitesinde konulan görüntülerde doğrudan elinde silahla motordan inen kişinin suratını ateş edilerek öldürüyor. Evet, boynuna. Emniyet, boynuna. Bir önceki durum sonra ortaya çıkmış. Hı, o görüntüleri görmedim. Görüntüler yeni onlar. T24'te görmek mümkün. Yani yani şöyle şeyler de var. Mesela 16 Ağustos'un ilk dakikalarında 0:49 sularında Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın aracının hemen arkasından Fulya sitesinin güvenlik kamerası görüş alanına girmiş öldürülen genç Ahmet Sülüşoğlu. Motorunu durdurduğu sırada sağ bacağında pantolonun yırtık olduğu görülüyor diyor haberde. Müdür Yılmaz da aracından iner inmez tekme tokat Sülüşoğlu'na saldırıyor. Araya güvenlik görevlileri giriyor sitenin. Emniyet müdürünün eşinin tepkisi üzerine de dirseğini ve bacağını göstermiş Sülüşoğlu, öldürülen genç. 5 dakika sonra kuru sıkı silahla geri gelmiş. O, aynı yerde oturuyorlar aslında. Emniyet müdürünün oturduğu lojman sitede birkaç saniye içinde de ondan sonra kuru sıkı silahla geri geliyor dayak üzerine onu ve yere yığılıyor. Görüntüler 2'ye kadar devam etmiş. Sülüşoğlu bu süre boyunca yerde yatıyor. Yani biz Ferguson'dan bahsederken sokağın ortasında Michael Brown'du değil mi çocuğun adı? Yatan. Burada da böyle bir şey oluyor. Güvenlik sakinleştirmeye çalışırken polis vurdu çocuğu demiş. Fulya sitesinden görgü tanıklarından biri. Ne ambulans geldi ne ailesine haber verildi. 3 saat kanlar içinde yerde yattı çocuk. Başına ve kalbine nişan alındı demiş. Sülüşoğlu'nun abi Mecin Sülüşoğlu da vuran kişi ilk anlattığımda teröristandan vurdum demiş. Bu ifade bizi çok yaraladı diye açıklamış. Tanıyorlar birbirlerini çünkü aynı sitede oturuyorlar zaten. Hı, böyle bir açıklama yapılmış abisi tarafından da. Yani muhtemelen öncesinde müdür Ahmet'i sıkıştırdı, düşürdü ya da çarptı demiş amcası İbrahim Sülüşoğlu da. Çünkü pantolonu yırtılmış. Sonrasında Ahmet siteye kadar konuşmak için gelmiş ama dayak zoruna gitmiştir. Evlerimiz çok yakın. Takip diye bir şey söz konusu olamaz demiş. Böyle bir feci olay. Bir başka çok feci olay da kentsel dönüşüm projeleri konusundaki eleştirel haberleri ve kitaplarıyla bilinen gazeteci yazar Gülşen İşeri'nin, bu da Biyanet haberi, evine polis DHKPC operasyonu kapsamında özel harekat timleriyle baskın düzenlemiş. Sabaha karşı baskın, kalkanları, kapıyı açanları kalkanıyla içeri itmiş ve içeri sokup aile üyelerini yere yatırıp başlarına silah dayamış. Bu 2015 yılının 20 Ağustos'unda oluyor bu hadise. İstanbul'da cereyan ediyor. Sarıyer'e bağlı Küçük Armutlu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı eve giriyorlar. Saat 4:30 civarında şöyle anlatmış. Kapı kırarcasına çalındı. Açmasak kıracaklardı. Zaten bizim evin kapısı değil, mahallede baskın yapılan diğer evlerin kapısını kırarak içeri girmişler. Kapıyı açınca elinde silah ve kalkan olan bir polis bizi içeri doğru itti. Silahı da başımıza doğrulttu. O sırada yere yatın, ellerinizi kaldırın diye bağırıp yere yatırdılar. Polis olduklarını söylemediler. Diğer polislerin de ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Sonra gitmişler ama. Evde suç unsuru bulunmamıştır diye gitmişler. Bir başka haberde Sudan'dan, Güney Sudan'dan. Güney Sudan'ın başkenti Juba'da New Nation ve Corporate gazeteleri için çalışan muhabir Peter Mee Julius evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş. Uluslararası medya meslek örgütlerinin verilerine göre Julius bu yıl içerisinde Güney Sudan'da öldürülen 7. gazeteciymiş. Devlet Başkanı Mayer Dit'in gazetecileri ölümle tehdit ettiğinden bahsediliyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayer Dit, gazeteciler de dahil ülke aleyhinde çalışanları öldürmekle tehdit etmişti. Salva Kiir Mayer Dit uluslararası basına ve insan hakları örgütleriyle sivil toplum kuruluşları da tepki göstermişti. Orada yeniden bir, zaten on binlerce kişinin öldüğü bir iç savaştan bahsediyoruz. Şimdi yeniden canlanmış. Çünkü anlaşmaya varılamıyor. Bir de böyle şey var. Vazgeçti Salva Kiir, senin sözünü ettiğin kişi. İmzalamıyorum dedi. Barış görüşmelerinin sonucu. Orası da kontrolden tamamen çıkmaya gitmiş, evet. Durumda gibi görünüyor. Meksika zaten kontrol dışı. 15 gün içinde iki gazete, bir de radyo kanalının yayına durdurulmuş Güney Sudan'da yaptıkları programların içerikleri sebebiyle. Evet, Meksika'da da yolsuzluklarla falan uğraşan bütün gazetecileri öldürüyorlar. Brezilya'da da yolsuzluklara bulaşan gazeteci, radyocu daha yeni öldürüldü. Genel gidişat böyle. Eğer bu açık gazete yayını yapsaydık, Offen Zeitung adıyla Almanca, o zaman alles in Ordnung derdik, her şey yolunda derdik ve iş biterdi, ama maalesef Türkçe yapıyoruz ve işler kontrolümüzde değil. Kaput desek sadece. Nein. Açık Gazete. Evet, The Clash'tan çaldığımız ikinci bir parçayla devam ettik. Lost in the Supermarket. Yani süpermarkette yolumuzu kaybettik, yolumuzu, yardımımızı biz kaybolmuşuz diyor. Haksız da sayılmayabilir. Bu arada sizin öneyle bağlantı kuramadık. Onun için biz kendimiz devam ediyoruz. Ve bir önemli konu olarak da şeyden bahsetmeliyiz. Tekrar dönelim ekonomik durumla ilgili. Ekonominin 3.0'la yani 3 liraya çıkmasıyla, doların psikolojik sınırı olan 3 lirayı görüp kar satışıyla 2.92'ye gerilemesi durumu vardı. Ama avro da yükseliyormuş. Yılbaşından bu yana Türk lirasının kaybı %27'yi bulmuş ki çok büyük bir oran sayılıyor. Latif Demirci de bir karikatür yapmış. Davutoğlu'nu gösteriyor. Günün karikatürü olabilir. Dolar veya başka bir döviz, kim olursa olsun kimse Türk lirasının gücünü test etmeye kalkmasın diyor. Borsa tepe taklak gitmiş, Şebnem Turhan'ın haberi. Piyasaları rahatlatacak bir hükümet için koalisyon umudu kaybolunca hızlanan dolar sadece son 20 günde lira karşısında %7 değer kazandı diyor. %9 da avro değerlenip 3,33.95'e kadar yükselmiş Türk lirası olarak. Benzer bir durum Rusya'da da yaşanmıştı. Onlardan da gelen açıklama, daha doğrusu Rusya Federal İstatistik Servisi'nin yaptığı açıklamadan bahsedebilmek mümkün. Gayri safi milli hasılanın 2015'in ilk yarısında %3.4 küçüldüğü söylenmişti. Rusya Ekonomi Bakanlığı 2015'in ilk yarısında %3.4 küçülme beklediklerini açıklamıştı. Ve geçen yılda %0.6 küçüldü, büyüdüğünden bahsediliyor Rus ekonomisinin. Bir sene içerisinde tam zıt bir durum karşı karşıya kalmış, evet. Rus ekonomisi. Şimdi Zaman Gazetesi de bugünkü nüshasında tamamen bu konuda Türkiye'nin durumunu ayırmış manşet haberini. İlginç aslında. Başbakan Davutoğlu'nun da kaygılandırıcı durum yok şeklindeki sözüne karşın rekor üstüne rekor kıran doların ekonomiye faturası ağırlaşıyor dedikten sonra şöyle bir hesaplar yapmışlar. Bir Türk lirası olması hayal edilen doların 3 liraya yükseldiğini, kişi başına gelirin 7,5 ayda $2,700 eridiği gibi bir rakam veriyorlar. Arif Bayraktar'la Koray Tekin'in birlikte hazırladığı bir haber analiz bu. Manşetten birinci sayfadan girdikleri. Türkiye'nin dış borç yükünün de 259 milyar Türk lirası arttığından bahsediyor. Bunlar çok, yani milli gelirin 9 yıl geriye gittiği yolunda. Haber şöyle, maliyet fatura artıyor. Doğalgaz maliyeti 11 milyar arttı. Petrol 46 dolara inmesine rağmen Türkiye'de akaryakıt zamlandı. Senin hep vurguladığım bir husus bu. Çeyrek altının da 4 günde 15 lira artarak 178 Türk lirasına tırmandığı belirtiliyor. Bu kötü. İki bayram arası bitiyor yani. Yakın zaman içerisinde düğünlerde fırlamaya başlayacak. Çeyrek alacaklar için durum kötü. Biz de tam alırız. Tam alırsınız. Evet, öyle kurtarın. Siz alırsınız. Sizin için sorun yok tabii. Koalisyon kurulamaması nedeniyle erken seçim ihtimalinin güçlenmesi ve artan şiddet, terör piyasaları vurdu diyor. Yılbaşında 2.34'müş dolar Türk lirası olarak. Dün 3 liraya ulaşırken avroda 3.34'ü zorladı. Tahvil faizi %11'i aşmış ve son 1.5 yılın zirvesine çıkmış. Borsada 2014 Ekim'inden bu yana en düşük seviyeyi görmüş. 2014 sonunda $800 milyar olan Türkiye'nin milli geliri 594 milyara gerilemiş. Bu önemli bir, evet, kıyaslama tabii. $10,404'dan kişi başına gelirden bahsediyoruz. 7.714'e düşmüş. Ve 2006'daki seviyesine inmiş. 392 393 şey yakın milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcu da son bir ayda 114 milyar. Hatta son 8 ayda yılbaşından bu yana da 259 milyar lira kabarmış. Yüksek oranda ithal girdi kullandığımız için ulaşımdan gıdaya birçok kaleminde zamlanacağı belirtiliyor. Türkiye kur sebebiyle Türkiye'de fiyatlara yansımadığını belirtiyor. Şeydeki petroldeki düşüş 7 ayın en düşük seviyesi 46-47'ye yakın. Dolar, Türk lirası, petrol 47 dolara yakın. Ama Türkiye'de aksine motorine 6 kuruş zam gelmiş olduğu belirtiliyor. Bu adaletsiz kalkınma deniliyor. Yani Ağustos ayının ilk haftasının son günü yapılan bir açıklama vardı. Daha doğrusu bir haber vardı, özür dilerim. Dünya gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dünyadaki Türkiye olarak nitelendiriliyor. Geçtiğimiz yıl yoksul kesim ekonomik kalkınmadan payını alamamıştı. Diken.com'dan okuyabilmek mümkün bunu. Onlar da Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberini aktarmışlar. Milli gelirden en az pay alan %20'lik kesim 2014'te daha az harcadı. En yoksul kesim toplam tüketim harcamalarının sadece %8.5'ini gerçekleştirmiş. %20'lik en zengin kesim ise toplam tüketimin tam %37.2'sini üstlenmiş. Arada böyle de bir fark var. Bunu da belirtmek gerekiyor galiba. En son ne diyorduk? Milyarder sayısında da artış mı yaşanmıştı Türkiye'de? Milyarder tabii. Ama yani benim son yaptığım hesap, son birkaç aydır yapmadık ama 3'ten 43'e yükselmişti dolar milyarderi sayısı. Gurur verici bir durum olmakla beraber eşitsizliğinde muazzam miktarda arttığı da görünüyor. Bir de ilginç bir haberde şeyden var. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye vermeyeceğini söyledikleri geçici seçim hükümeti HDP'li üye de alınmayacakmış. Güvenlik sebebiyle, eğer bu haber doğruysa artık işlerin tamamen kontrolden çıktığını bundan daha iyi gösteren bir şey olamaz. Yani meclise 6 milyon oy civarında oyla seçilen 80 milletvekili olan ve 3. Büyük Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı miktarda milletvekiline, 80 milletvekiline sahip olan bir parti güvenlik sebebiyle seçim şeyine alınmıyor hükümetine. Dolayısıyla da Hüseyin Özay'ın haberi bu. Harika bir habermiş. Gittikçe baktıkça şey yapıyorum, feyz alıyorum. Seçime tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla gidilecekmiş. İyi bir şey bu. Yani bağımsız bakanlardan oluşan bir kabine kurulacakmış. Evet, ama eski bakanlarda da bağımsız formülü bulunduğu gibi bir şey söz konusu. Mevcut kabine 7 Haziran öncesinde 3 dönem kuruluna takılan 9 bakanı bulunduruyormuş içinde. bu bakanların bir bölümü 7 Haziran sonrasında milletvekili olamadığı için bağımsız olarak seçim hükümetine girebileceği ihtimali varmış. Onlara bağımsız mı diyoruz? Bağımsız. 7 Haziran sonrasında milletvekili olamadığı için bağımsız olarak seçim hükümetine girebilecek isimler de şunlar. Bülent Arınç, en sevdiğiniz. Benim favorim. Tamam. Bakan. O gerisini saymanın önemi yok. Tamam. Tamam o zaman. Egemen Bağış'ta olacak mı? Yok. Hı? Tahmin edecekseniz gelin istiyorsanız, ama ben söyleyeyim hemen, yormayayım sizi. Ali Babacan, Faruk Çelik ve Ömer Çelik gibi isimler var listede. Çelik gibi bir kabine oluyor yani. Evet. Ama Taş soyadlı birisi yok mu? Bağımsız bakanlar arasında Taş gibi bir kabine de olsun. Bir diğer taraftan da HDP'nin Demir? Demir? Hangi Demir? Herhangi bir demir de olmalı. Demir gibi kabine diyelim diye. Demir taş mı? Yok, o olmaz. O güvenlik sorunu var. Celal Doğan, Leyla Zana, Altantan ya da Mithat Sancar? Hepsi olur bence. Bu teklif götürülecekler arasında bu isimler de varmış. Habertürk'ün içindeki habere göre. Evet. Ben onların yalancısıyım yani. Şimdi hukukçular üzerinde çalışıyormuş bu planın. Ama HDP'de kendi bakanlarını kendi belirlemek istiyormuş. Öyle bir durum da söz konusu. Evet, fiili durum, olağanüstü durum olarak açıklanıyormuş bu plan. Hüseyin Özay'ın haberi bu. AKP seçim hükümetiyle erken seçime gidiliyor. Yani AKP seçimlere kadar tek başına iktidarda kalmaya devam edecek. Ne zaman seçim? Kasım. Kasım. 1 Kasım. Yani Bahçeli'ye kalsa G20 zirvesinde olacaktı şeydi seçimde. Evet, ondan önce oluyor. Yüksek Seçim Kurulu açıklamış siyasi partileri. 1 Kasım. 60 günlük seçim taslağı sunmuş. Bak çalışıyor insanlar. 1 Kasım ya. Kuruluş çalışıyor. Bize de yarar bu. Evet, iklim için hareketi olarak düşündüğümüz zaman. Seçimi atlatmış olacağız. Eğer olabilirse. Ya aynı şeyle karşılaştık diyelim. Sonuçlarda aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Genel... Olur mu öyle şey ya? Tabii ki şimdi yepyeni güvenli bir hükümet kurulacak. Oldu diyelim. Aynı şey. Yani şu andaki durumun aynısı ortaya çıktı. Ne olacak? Ben kahin miyim? Ama böyle bir ihtimal var değil mi karşımızda? Hem de kuvvetli ihtimal. Aynı şeyleri tekrar mı yaşayacağız? Bir döngü haline mi gelecek erken seçimler sürekli? Her bir 4 ayda bir seçim mi olacak? Seç baba, seçelim. En iyisi bankalara yarar bu, biliyorsunuz. Bir milletvekilinin ortalama harcadığı para adaylık durumunda 100 bin lira olduğu söyleniyor. Bu 100 bin lirayı da bankadan çekmesi demek her 4 ayda bir bankaların 550 civarında milletvekiline 100 bin lira temin etmesi gibi bir kaynakla ortaya çıkacak. HDP'li bakanları Erdoğan'ın veto etmesi de planlar arasında diye de bir haber var. Güven gerekçesiyle. Bilmiyorum, gülebilecek bir durumumuz olmadığı halde nedense bana ironik ve komik unsurları da barındıran bir haber gibi geliyor. Daha önce erken seçimden sonra tekrar bir erken seçime gidildiği oldu mu tarihte? Modern Türkiye tarihinden bahsediyorum. Hayır. Ben sadece bir erken seçim ben ardından. Ben bilmiyorum yani, evet. Böyle bir durumumuz var. Bu arada cinayetlerde, başka cinayetlerde devam ediyor. Faili meçhul cinayetlerde İzmir son 8 ayda, yani bu yılın başından itibaren Yaz ailesi 8 ayda 4 üyesini faili meçhul cinayetlere kurban vermiş. Tek bir aile. Yaz ailesi. Daha önce polisten koruma talep etmiş Haşim Yaz. Ve önceki gün oğlunun evine gittiği sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiş. Ayfer Çalıkıran'ın haberi. Bundan daha trajik bir şey düşünülebilir mi? Polisten koruma talep ediyor. Polis ne cevap vermiş bilmiyorum. Daha önce de 4 şeyini kurban vermiş aile. Polisten koruma talebiyle olmamış anlaşılan. Sır cinayetler deniyor. Yani İzmir HDP İl Başkanı Dilek Aykan tarafa şöyle bir bilgi vermiş. Daha önceki saldırılar motorlu şahıslar tarafından yapıldı demiş. Gene bir böyle olmuş anladığım kadarıyla. Yaz'ın Haşim Yaz İzmir Savcılığından ailesi ve kendisi için koruma talebinde bulunmuş. Can güvenliği olmadığı için, fakat savcılık harekete geçmemiş. Şimdi buldum aradığım detayı. Bunu böyle söylemişler. Yani önceki gün oğlunun evine ziyarete gittiği sırada İzmir'in Tire ilçesinde oluyor hepsi. Rent-a-car firması sahibi imiş. Araba kiralama firması Haşim Yaz. Arabadan indiği sırada motorlu bir, yani motosikletli bir şahsın saldırısını uğramış. Kendini savunmak için silahına davranmış ve kendine saldıran kişiyi vurmuş. Saldırgan şahıs da polis tarafından yaralı olarak yakalanmış. Böyle şeyler oluyor. İzmir'den bahsediyoruz mesela. Dün 2015 Ağustos'unda Kürtmüş anladığım kadarıyla, 1940'lı yıllarda Bitlis'in Mutki ilçesinden sürgün edilerek Tire'ye, sürgün bir aile. Burada da başka bir mikrokozmos var. Aileye yönelik saldırıların sebebi neymiş bilinmiyor. Tahmin etmesi o kadar zor değil galiba. Yani raporda bir rapor hazırlanmış HDP'li heyet tarafından. Öldürülen kişilerin köy boşaltmaları sırasında zorunlu göçe tabi tutulan Kürt vatandaşları olduğu belirtilmiş. Asıl failler 8 aydır yakalanamıyor demişler. Bu arada İzmir demişken ilginç bir olay daha var İzmir'le alakalı. İle akın akın gelen ve barınma sorunu nedeniyle sokakta yatmak zorunda kalan Suriyeliler var. Bunların haberleri de yapılıyor haftalardır. Suriyelilerin günlerden bu yana kaldığı Basmane Çorakkapı Camii de kapılarını kapatmış. Suriye'de savaştan kaçıp gelenleri. Kilitlenmiş caminin kapısı. Öyle mi? Evet. Asma kilit. Asma kilit, evet, bildiğiniz asma kilit konulmuş. Bahçede uyuyup tuvalet ve çeşmeden yararlanan Suriyelilerden bazıları musalla taşını bile yatak olarak kullanıyorlarmış. Yani, musalla taşını. Evet. Cami avlusunda kalabalığın giderek artması, namaza gelen cemaatin içeri girmekte zorlanmaya başlaması nedeniyle tepkilere oluşmuş. Tepkiler neden olmuş? Camideki işgali önlemek için defalarca polis çağırıp gündüz saatlerinde sığınmacılar dışarı çıkarılmış. Camiden polis çağrılıyor, savaştan kaçan insanlar dışarı çıkılıyor cemaat namaz kılsın diye. Sığınmacılar gece yine camiyi kullanmaya devam etmişler. Bunun üzerine Çorakkapı Camii imamı Orhan Kocademir çareyi caminin kapısını kilitlemekte bulmuş. Çok güzel. Fakat İmam Kocademir su ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri, aynı zamanda çocuklu ailelere cemaatin abdest aldığı bölümün kapılarını açık bırakmasıyla takdir görmüş mü bilmiyorum. Ama böyle bir şey kesinlikle yapmış. Kesinlikle. Yani düşün, tuvalete de kocaman bir asma kilit alsaydı durum ne olurdu düşünüyor musun? Yani ya da para isteseydi. O da oluyor ya bazen cami tuvaletlerinde. Ya da elektrikli şey takardı. Kendi kartlarıyla girerdi Suriyeli mülteci yerde tuvalete. Ama bu arada işte çözümü bulmuş Suriyeli sığınmacılar da camiden çıkartılan. Boş sokaklarda yatmaya başlamışlar. Otellerin kaldırımlarına sığınmışlar. Taksi duraklarında, banklarda uyuyanlar var. Basmane sığınmacıların yaşamsal sorunları ve barınma dramı devam ediyor şeklinde nitelendirilen haberleri de konu olmaya devam ediyormuş. Ben de Milliyet'in internet sitesini aldım. Allah'ın evi işte. Evet, güzel. Makedonya'da da olağanüstü hali ilan edilmiş. Onu da söylemeden geçmeyelim. Günde ortalama 2000 göçmenin girmesinden ötürü. Hı? Günde ortalama 2000 göçmen girdiği söyleniyor Makedonya'ya, Yunanistan'da. Oradan da Sırbistan'a geçmeye çalışıyorlar değil mi? Benim coğrafyam da bu kadar iyi değil. Evet. Matematiğim gibi ama. Yani çeşitli yerlere geçmek istiyorlar. Makedonya ile sınır kapanmış Yunanistan'la. Zaten araları da hiçbir zaman çok iyi değildi bu iki ülkenin. Şimdi bir göçmen sayısında da birkaç da rakam verelim. Avrupa Birliği sınırlarına gelen göçmen sayısı Temmuz ayında bir rekor kırmış. Yani sıcaklık rekorları da kırılırken, deniz seviyelerinde yükselme rekorları ve sel rekorları kırılırken bir yandan da göçmen rekorları kırılıyor. Evet. 107.500 civarına ulaşmış. Bunu hemen hesap edelim. Günde 3.467 kişi eder yaklaşık. Saatte kaç kişi eder? 145 kişi her saat. Peki dakikada 2.4 kişi. Her dakika 2.5 kişi göçmen olarak geliyor. Ve her devam ediyor tık tık tık böyle. Az. Beğenmedin mi? Az. Yani Türkiye'nin durumuyla kıyasladığınız zaman koskocaman Avrupa kıtasını az. Evet. Ya bir de bunun şeyleri var. Yunan adaları durumu var. Yunan adalarında da durum oldukça trajik hale gelmeye başlıyor. En son gelen haberlere göre Suriye'de savaştan kaçanların toplanıp Yunanistan ana karasına işte Atina'ya doğru gönderilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Ama diğer kaçan insanların Pakistan, Afganistan, İran gibi bölgelerden gelen insanları göndermiyorlardı. Ama Yunanistan'da durum düzelecek şimdi. Kesinlikle tamamen düzeliyor. Bütün durumlar düzeliyor. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü Akdeniz'de bir cennet kuruluyor. Neresinde? Yunanistan'da. Yani tamamen satışa çıkarıldı Yunanistan hükümeti. Ronaldo'nun menajeri için aldığı adadan bahsediyorsunuz. Onun gibi oluyor. Evet, tabii. Mesela Alman şirketi şey götürmüş. Bir Alman Fraport şirketi. Hmm. Adından da anlaşılabileceği gibi tamamen bir limanları işleten bir şirket. Havalimanları 14 bölgesel havalimanını 40 yıl boyunca işletecekmiş. 40 yıl. 40 yılı görürler mi bilmiyorum ama 40 yılda kiralamışlar. 1,2 milyar avro. Tek seferde evet 1 milyar 1 milyar 234 milyon avro mu ödeyecekmiş? Tek seferde ödeyecek. Torpil mi geçmişler? Tek seferde yazıyor en son haber. Öyle mi? Ha, ben görmedim onu. Ayrıca her yılda 22.9 milyon euro verecekmiş. Galiba bu da çerez parası diye. Tabii. Burada Alman şirketlerine torpil mi geçiliyor? Evet. Yani bizim oradaki cengaver müteahhit şirketlerimiz ya da bunları işletmek için sırada bekleyen sen, girişimciler hiç görmemişler böyle bir fırsatı. Yani Pire ve Pire ve Selanik limanları satılık ister misin bir tanesini? Ne kadar fiyatı? Belirtilmiyor haberden ama çeyrek cumhuriyet altını. Bir gaz şirketi de doğal gaz şirketi de Azerbaycan'a gidiyormuş. Onlar satın alıyorlar. O ne kadarmış? Onun fiyatları ayrıntısına bakmak lazım. Önemli kısımları var ya. Evet. Bir posta idaresi gidiyor. Elektrik şirketleri, enerji şirketleri, bir de bütün trenlerin ve otobüslerin kamu taşımacılığı şirketi gidiyor. Ana telekomünikasyon şirketi duble yollardan sadece 650 kilometre, 648 hatta tam söylememi istiyorsan. Bir de petrol rafinerisi ucuza gidecek. Ülkenin 1/3'ündeki petrolü rafine eden şirketi de veriyorlarmış. Resmi gazetede gidiyor. Gelelim Selanik ve Atina'daki su meselesine. Adaların satışından bahsetmeyecek miyiz? Tamam, ona da hemen geçeyim ama suyu söylemeden geçemem. Su hakkı programcılarımıza buradan bir günaydın diyerek. Selanik ve Atina'daki Yunanistan'ın en büyük iki kentinden bahsediyoruz. Su işlerini özel şirkete devrediyorlar. Ama iyi haberim var. Karşı çıkanlar karşısında %50'sinden bir hisse fazlası gene kamuda kalacak deniyor. Ne kadar? Bir hisse. Bu şey gibi sembolik. %50'nin bir üstünde. Bizde diyorlar yani. Ama bu tabii tamamen piyasa mantığının yürüteceği. Su ve kanalizasyon sistemlerinin tekerleri de. Bir de bu şey sen önemsemedin ama başka şey. Suyu mu? Suyu önemsemedin. Bir de yerel hava alanları dedin ama Yunanistan'ın gelirinin çok büyük bir kısmını turizm teşkil ediyor. Bütün o bölgesel hava alanlarından adalara, madalara gidiyorlar. Onların tümü Alman şirketi tarafından artık Alman turizmine açılıyor. Ve bir de diğer turist ve spor faaliyetleri için bütün Yunanistan'da turizm ve spor da yabancı Avrupa şirketlerine geldi. Adalardan bahsedilmiyor mu? Bu haberi verememiştik. Verelim. Ağustos ayının başında gelmişti bu haber. Hazır spordan da bahsedecekken şimdi. Portekiz basını gündeme taşıdığı iddiaya göre Cristiano Ronaldo dünya evine giren menajeri Jorge Mendes'e Yunanistan'da bir ada satın alıp hediye etmiş. Portekizli menajer Mendes futbol dünyasında birçok isminin kariyerini yönlendiren isim olarak da biliniyormuş. Hak etmiş o zaman. Portföyünde en önemli oyunculardan birisi de Cristiano Ronaldo. Bakın nasıl arkadaşlar var. Ronaldo'nun hafta sonu geçti yani Ağustos ayının başında evlenen menajeri ve yakın dostuna Yunanistan'dan aldığı adanın fiyatı da 50 milyon euroymuş. 50 milyon euro, bak biz çeyrek altın diyorduk. 50 milyon euro almış, takmış damadın yakasına. Yaklaşık 100 milyon euro servete sahip olduğu söylenen Jorge Mendes'in Ronaldo'nun yanı sıra birçok futbolcuya da, yani bunların arasında ünlü isimler de var da ben tanımıyorum, menajerlik yaptığı söyleniyormuş. Alpe sor. Sorarız. Bu zaten spor programının kapsamına giriyor. 50 milyon euro. Kaç çeyrek aldın? Kim bilir. Açık Gazete. Evet, birazdan Alp Ulagay'la bağlanıyoruz ve bu adam meselesini senin sorarız ona da. Ama biz bu arada Yesari Asım Arsoy'un güzel şarkısı Ada Sahillerinde Bekliyorum da senin için çaldık. Teşekkür ederim. Bu adam meselesi önemli çünkü. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle bir ada meselemiz vardı. Onu hemen sormak istiyor Can sana sportif olarak. Spor çok verimli bir endüstri, özellikle futbol. Aslında bu konuya Yunanistan'ın sattığı limanlardan ve işletme hakkını açtığı hava yolların hava limanlarından bahsettik. Bütün... Su da vardı içinde, evet. Portekiz basınında da bu ayın başında gündeme taşıdığı bir iddia vardı aynı zamanda. Cristiano Ronaldo'nun menajerine Yunanistan'dan bir ada alıp hediye ettiğine dair. 50 milyon evet, euro. Evet, yani ben de hatta ilk görenlerden biri olabilirim. Böyle takip ettiğim garip siteler, Twitter adreslerinden birinde gördüm o gün haberi. İşte Ronaldo'nun menajeri, oyuncu temsilcisi Jorge Mendes, ki dünyanın en kudretli şeylerinden biri, tehlikeli bir kişi bence. Dünya sporu, futbolu için. O Yunanistan'da evleniyor. Ama Ronaldo da orada bir ada hediye ediyor ona. Niye tehlikeli? Bir de bu tehlikeli olması yeni bir adalar krizi çıkarmasın Türkiye ile Jorge Mendes arasında. Yani onu da çıkarır mı bilmiyorum. Tehlikeli çünkü şöyle, yani perde arkasından dünya futbolunu yöneten kişilerden biri diyebiliriz. Yani sorumluluğu yok. Daha doğrusu davul onda değil ama tokmağı o kullanıyor. Güzel iş. İyi iş. Yani bir sürü kulübü böyle paravan kulübü olarak kullanarak müthiş bir transfer hareketi yapıyor. Bunun üzerine müthiş paralar kazanıyor. Yani şu örneği vermek lazım. 2009'daki Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'tan Real Madrid transferinden, sadece o transferden 10 milyon euro kazandı. Bir transferden komisyon olarak. Hepsi o mu? Emlakçılık gibi. Yani herhalde şu anda da elinde, daha doğrusu portföyünde 758 milyon euro değerinde futbolcu vardır. İşte Cristiano Ronaldo'su, Diego Costa'sı, Falcao'su vesairesi. Ve yani her yaz böyle zoraki transfer hamleleri ondan. Bu yaz oldu. Di Maria Manchester United'dan bir yıl sonra ayrılıp Paris Saint Germain'e geçti falan. İşte Atletico Madrid mesela. Paravan olarak kullandığı kulüplerden biri. Yani hesapları araştırılsa bilmiyorum Atletico Madrid'in hali ne olur. Gayet şeylerden biri. Türkiye'de bir iş ortağı var, Ahmet Bulut. Türk menajer. Yani bu yaz kendini transferlerin bir kısmını o yaptı. İşte Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi, Ozan Tufan'ın Bursa Spor'dan Fenerbahçe'ye transferi, Mario Gomez'in İtalya'dan Türkiye Beşiktaş'a transferi. Onun bir evliliği falan varsa ona da bir hayırsız adayı hediye edelim. Hayırsız ama kurbağalı deri atıklarıyla, değil mi? Evet. Biraz kokulu. Bu sene olmasın falan. Bazı fiyatı da düşmüştür öyle değil mi? Atığı bolsa. Evet. Evet, çok yani pek spor konuşalım. Ama şeyi de düşünürsek, hani futboldaki en zenginlerin geldiği noktayı, yani bir futbolcu menajerine ada hediye ediyor. Evet. Hani bu değil mi, şey için konuşulur işte, Larry Ellison, Carlos Slim falan, dünyanın en zenginleri işte 500 metrelik yat yaptırdı, ada aldı falan filan. Ne diyeyim, Abramovic yani. O konumda sporcu var şu anda dünyada. Ama çok çalışıyor ve kazanıyor. Her çok çalışan böyle kazansaydı zaten bir sorun olmayacaktı diyebiliriz. Neyse, biz şeye girelim, Türkiye'de çok çalışanlara gelelim ama farklı yönden. Değil mi? Geçen hafta bir doping skandalı konuştuk. Evet. Geçen hafta konuştuk Elvan'ı. Elvan'a bir belli geçti. Evet. Aradan bu sefer Aslı Çakır Alptekin skandalıyla ortalık birbirine girdi. Herhalde salı günüydü Aslı Çakır Alptekin'in. Yani 2012 Londra Olimpiyatları 1500 metre olimpiyat şampiyonunun doping yüzü, daha doğrusu şaibeli kan değerleri yüzünden 8 yıl cezaya çarptırıldığı, boykot cezasına çarptırıldığını öğrendik. daha doğrusu ceza çarptırılmıştı da itirazını reddedip uluslararası daha doğrusu spor tahkim mahkemesi tarafından onaylandığını öğrendik. Aslı Çakır Alptekin 2021'in Aralık ayına kadar cezalı olacak. Zaten kariyeri bitmiş olacak o zamana kadar. Evet. Doğrusu ilk zaten işte olay patladığında büyük bir şoktu. Artık buna bir şok demeye gerek yok. Ama çok acı bir sonuç Türk atletizmi için. Yani son 15 yılda Türk atletizmi biraz kıpırdandı. Bir takım dereceler, Avrupa şampiyonluğu işte var birkaç tane. Dünya şampiyonlukları, olimpiyat madalyaları falan. Yani akla gelen kim varsa ceza aldı. Süreyya Ayhan, Eşref Apak, Elvan Abayla geçse alacak herhalde. Aslı Çakır, Alptekin, Almitu Bekele. Yani daha alt kademede de bir sürü atlet. Hani böyle daha ufak şampiyonlarda derece alan. Hepsi ceza aldı. Yani almayan mı? İşte şimdi olimpiyat ikincisi olan Aslı Çakır Alptekin'in yerine altın madalyayı devralacak olan Gamze Bulut var. Onu soracaktım ben de. Ama o da bir süredir yarışmıyor. 2 yıldır falan yarışmıyor o da. Tabii 3 yıldır. Olimpiyattan beri doğru dürüst yarışı yok sanıyorum. Bu tabii şaibeli bir durum. Yani kariyerinin zirvesinde olması, olup sık sık yarışması gereken bir atlet niye ortada yok? Böyle bir sorun. Ama yani şunu anlıyoruz ki bütün Türk spor sistemi yani bir sahtekarlık ve yalancılık üzerine kurulmuş. Yani tamamen bu işte bir takım dallarda, olimpiyatlarda yükseliyoruz, çıkış yapıyoruz. Atletizm şu bu hepsi palavra. Yani zaten bu başarıların bir kısmı transfer atletlerle elde ediliyor yurt dışından. Hani bir sürü spor dalı için. İşte iki tane Çinli masa tenisçisi al. Ondan sonra onun başarılarıyla övün. Burada kimse yetiştiremeyi becereme. İşte atletizmde öyle zaten. İşte yarın Pekin'de dünya şampiyonası başlıyor. 12 kişi galiba gidiyor Türkiye'den. İşte 5'i 6'sı yurt dışından transfer atletler. Yani buradaki gençleri zaten yetiştiremiyorsunuz. Öyle bir beceriniz yok. Yetiştirdiklerinizin bir kısmı, önemli bir kısmı dopingli çıkıyor. Devre dışı kalıyor. Böyle saçma sapan bir şey ve burada çok konuşmuşuzdur. Yani ödül sistemi de işte Türkiye'nin mantığına uygun. Ancak yırtıp büyük başarı elde edersen ben sana destek vereceğim. Evet. Aralarda kalırsan sana destek falan yok. Hani çamurda koş. Mantık bu. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir konu vardı. Bu Cumhuriyet altınları ne olacak diye. Bugün altınlardan çok fazla söz ettik ama o konuyla da alakalı bir açıklama var galiba. Aslı evet, Çakır 5 gün sonra ona herkes uyandı. Biz cuma konuşuyorduk. Sonra birden hesaplar falan başladı. Evet. Alptekin 2011, 2012 ve 2012'de dereceleriyle 2575 Cumhuriyet altını karşılığı olarak 1.560.000 TL'nin sahibi olmuştu. Devlet doping yaptığı gerekçesiyle milli sporculara verdiği ödülleri geri alırsa Aslı artan altın fiyatları nedeniyle, daha doğrusu Aslı Çakır Alptekin haberde öyle yazılmış. Bu sebep nedeniyle 1.807.000 TL ödemek zorundaymış. Arada da 247.000 TL'lik bir fiyat farkı ödeyecekmiş. Geri alınacağı söyleniyor. O kadar olur 247.000. Yani tabii umarım ki harcamamış olsun o kadar altın. Yok, alırsa yastıklarının altında. Komik buluyorum yani. Alırsa değil tabii alması lazım. Değil yani Aslı Çakır Alptekin'in parası kamunun parası. Evet. Keyfi bir şey değil ki. Yani iş adamının verdiği daire falan iş adamını ilgilendirir. O kendi aralarındaki muhasebe. Hani bir şey diyemem. Ama bu verilen ödül kamudan, her birimizin cebinden, yani böyle ülke nüfusuna düşük bir şey çıkacaktır ama bizim cebimizden çıkaran para ama bir sahtekara gitmiş. Evet. Demek ki. Yani her kuruş ne kadar alınmalı? Ben aslında pek beğendiğim bir spor yazısı değil dedim. Milliyet'ten Ercan Aslan'dı değil mi? Onun dün bir yazısı vardı. O şeyi de öneriyor. Başka bir alanda böyle bir sahtekarlık yapsanız parayı tabii iade ettiğiniz gibi hapis yatarsınız diyor. Doping suçlularına da hapis cezası gelsin demiş. Böyle bir öneri getirmiş. Yani düşünülebilecek de bir şey. Bir tek tabii şöyle bir fark var spor için. Yani sporcuların aleyhine bir durum oluyor. Bütün oradaki odak noktası sporcu oluyor. Halbuki sporcu o noktaya gelene kadar, diyelim ki 25 yaşında dopingle yakalandı. Bir 10 yıllık, 15 yıllık spor geçmişi var. Birlikte çalıştığı antrenörler, evet. İşte ne bileyim, fitness antrenörleri, kulüpler vesaire, bir sürü kişi ve kurum var. federasyon. Hiç onları sorumlu bulmayıp tamamen sporcunun üzerine yıkılıyor. Burada sorumluluk. Bu tabii haksızlık biraz. Halbuki mesela işte kulüpler sorumlu tutulamaz mı? Yani hiç mi şey vermediniz, hiç mi kontrol etmediniz oyuncunuzu? Hiç mi eğitim vermediniz? Bu kadar mı başıboş? Ya da antrenörlük tabii, antrenörler. Onların da bir takım sorumlu olması lazım. Türkiye'de Atletizm Federasyonu böyle bir şey girişmişti. Antrenörler de cezalıyorlardı ama sonra bir takım itirazlar oldu galiba. Doğrusu sorumluluğun ben tabii paylaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani sponsorlara kadar da uzatmak belki düşünülebilir ayrıca. Çünkü bu sistem bütünüyle balığın baştan kokması gibi kokuyor ve çürümüş bir sistemden bahsediyoruz. Yani dünya çapındaki bu şirket feodalizmi çökmüş herkesin ümüğüne ve böyle bir son derece çarpık bir düzen devam ediyor. Dediğin çok doğru. Yani sadece sporculara konsantre olarak, yani spor medyasının da çürümüşlüğü şuradaki, hiç bunların üzerinde tek kelime bile yazılmıyor, konuşulmuyor televizyon programlarında filan. Televizyonu hani geçtim. Benim için çok, yani bir iki, belki bir iki işte NTV Spor falan hariç çok onu konuşacak bir kanal yok ama işte yazan birkaç kişi, işte bu hafta Atilla Gökçe vesaire, birkaç hani yine vicdanlı spor yazarı var. Onlar bahsettiler, yazdılar bir takım örneklerle. İşte az tabii yani, çünkü odak noktası başka oluyor orada işte. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, futbol falan etrafında dönen, o da başka bir yalan dünya yani. Hani başarılıymış ve çok iyiymiş gibi. Geçen hafta sonu, ligin ilk haftası oynandı. Cuma bahsetmiştik. Seyirci rakamlarını gördünüz mü? Bilmiyorum ortalama. Hayır, görmedik. Önemli. Rezalet öte. Rezalet öte. Yani bu hafta şey yapılsa yeridir yani. Oynatmayalım bu ligi o zaman. Fenerbahçe'nin Eskişehir Spor maçında sanıyorum 30 binin üstü seyirci var. 30 bin küsür. Ki o bile az yani. 37 bin kombine satıldı. Bu takımın ligin ilk maçı 50 binlik statta 30 bin kişi var. Yani bence inanılır gibi değil. Yani maçın saati falan geçti, doğru. Yani o gün bilmiyorum ya, full olması lazımdı stadın. Hakikaten anlıyor değilim işte. Şey olan bile gitmiyor. Yani sezonluk bileti var. Gitmiyor öyle mi? 7000 kişi maça gitmiyor. 500 kişi anlarım. Bu başka yerlerde de var. Amerika'da, İngiltere'de de no show diyorlar. Hani bileti olup, sezonluk kombinesi olup maça gitmeme durumu, ama hani şu anki Fenerbahçe için çok anlıyor değilim. Diğer maçlar rezalet. Ya, Antep'te 1300 kişi var. 1300 bin falan, böyle rakamlar. Galatasaray Sivas maçı, Sivas Galatasaray maçı galiba 5000'in üzeri. Yani ortalama 9 maçı herhalde 71 bin kişi mi izlemiş? 8000'in biraz üzeri yani. Bir stadı ancak doldur, büyük bir stadı. Orada yani işte 30 bin küsür zaten Fenerbahçe maçı. Yani onu çıkarın. Evet. Geri kalan 8 maça işte 40.000'in üstü şey kalıyor. Yani 5000 ortalama. Evet. Çok... yani şöyle diyeyim, Avrupa'da yani yani İsviçre falan çok önde. Hani hangi ülkede böyle bir seyirci ortalaması vardı? Bulgaristan falan yani belki anca. Yunanistan, Bulgaristan. Belki öyle seyirci ortalaması vardır. Hakikaten çok fena yani. İşte ligimiz süper yıldızlar falan, seyirci yok. Çünkü onu getirmek için bir çaba yok. Sadece vitrin. Evet. Bu formada yer almak büyüklük ister ama. İşte öyle bir takım hamasi. Yani işte siyasetteki hamasete palavra neyse, aynısı burada da var. Evet, Türkçesi bile bozuk bir takım laflarla böyle götürülüyor vaziyet. Evet, geçen ya bu, ben bu televizyondaki, hele işte bir takım abuk subuk kanallardaki futbol programını hiçbirini izlemiyorum yıllardır yani, hiç. Sadece bazen şeyini görüyorum işte, sosyal medyadaki yansımasını geçiyorum. Uğur Meleke var, iyi bir spor yazarı. O dandik programların birinde şey, bu sene programcılardan biri yani, yorumculardan. Eleştirisi de çok komik. Konuşamayan iki kişinin söylediklerini öbürüne tercüme ediyor. O kadar kötü ki Türkçeleri programda. Ümit Karan ve Ahmet Dursun. Onlar Almanya Türküler ama Ümit Karan yani normalde Macron'u demeç veremeyen birisiydi. O da yorumcu olmuş. Yani nasıl duracak? O kadar kendini ifade etmekten acizler ki, bir başka programcı öbürüne şey oluyor yani. Tercüman oluyor. Evet, çok güzelmiş doğrusu. Bu e-bilet şeyi ne oldu? Bir şey durumu vardı hani. İşte skandallere yol açıyor. Bir türlü şey yapılamayan, adını unuttum. Pasolig. Ha. İşte uygulama devam ediyor. Yani işte şu ana kadar alanların rakamları çıktı. Değil mi? Alıp maça gitmiyor insanlar. Evet, ha, bu Pasolig yani, sisteminde değil mi? Evet. Evet. Yani sıkıntı, uygulamanın kartı da almış insanlar ama bir şekilde maça gitmiyorlar. Yani uygulamanın kendisinde, çünkü işte bir takım interneti kullanacaksınız, edeceksiniz. Çok şey de değil. Basit de değil kimi kişiler için. Kullanılmıyor, gidilmiyor. Bilmiyorum hani ikisine kadardır. İşte Trabzon'la ilgili bir şey duydum ben. Yani orada küskünlerin bir kısmı, yani maça gitmeyenlerin bir kısmı Pasolig yüzünden diye bir Trabzonspor'u çok iyi bilen bir ahbabım anlattı. Yani etkisi vardır dedi. Ama tamamen o değil. Trabzon'la ilgili söylediği şeylerden biri, faktörlerden biri dedi. İşte ama seyirci düşük. Peki bir de şey sorusu sorayım Alp, tam bu konuya gelmişken bir uzmanlık sorusu sorayım. Beşiktaş maçına Reza Zarrab gelmiş mi locaya? Takip ettin mi? Beşiktaş deplasmanda oynadı Mersin'de. Bu ha, hafta iç saha, yarın ha, akşam iç saha maçı var. Ha, tamam, yarın takip edeyim. Olimpiyat stadında ama Zarrab'ın locası tabii henüz bitmeyen Vodafone Arena'da. Hmm. Şeyde oynuyor. Maçı yine mecburen stat bitmediği için ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Olimpiyat stadında oynayacak. O zaman orada geçmiyor yani şey. Loca sistemi. Aslında kombinasyon olan öbür tarafa gidiyor ama şey aynı değil. Loca, konfor, ortam tabii aynı değil. Şeyde loca bile yoktur herhalde, bilmiyorum. Olimpiyat stadında. O anlamda loca bile olduğunu zannetmiyorum. O yüzden ancak yeni stat açılınca göreceğiz oradaki. Gelebiliyor mu ve nasıl bir protestoyla karşılaşacak? Bunu şeyde göreceğiz. Beşiktaş'ın yeni stadyum açılığında göreceğiz ama yani açılırsa. Belirsiz biliyorsunuz. Devamlı durduruluyor iş güvenliği falan yüzünden. Evet. Herhalde ikinci yere bile zor yetişir. Benim şeyim o. Yani şu an Ağustos'un sonuna geliyoruz. 4 ay sonra biter mi? Az ihtimal. Evet, az ihtimal. Ben önünden geçerken hep gözlüğüm şeyi arıyor. Bilic'in kartal kanatlarıyla elinde kart tutarken, kredi kartı. İndirdiler yani, galiba değil mi artık onu? İndirdiler. Bilic'in modası geçti. Ama Gökhan duruyor. Kartal kanatlarıyla reklam yaparken duruyor. Her gün izliyorum. Evet. Bu durum bu. Yani belki spordan bahsedebilecek herhangi bir şey var mı? Yarın işte Pekin'de Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor. Dünyanın en iyi atletleri bir yere gelecekler orada. Tabii şu endişe var. Çin'le ve Pekin'le ilgili biliyorsunuz müthiş bir hava kirliliği sorunu. Bir takım raporlar çıkıyor. Çin'de değil mi? Günde 4000 kişinin hava kirliliği. Yine öldü. Günde diye hatırlıyorum ben. Evet, dün okuduk. Evet, yani günde 4000 kişi hava kirliliğinin yarattığı sebepler yüzünden daha doğrusu evet. Ölüyor, hayatını kaybediyor. Hani 4000 bir günde yani akıl alır gibi değil tabii şeyle, nüfusun çokluğuyla da alakalı tabii. Hani başka bir yerde o şeyi 10'da birine, 20'de birine indirmek lazım. Normal evet, nüfuslu evet. Bir ülkede. Yani ama yine de inanılır gibi değil. Şimdi Pekin'de de son olimpiyat yapıldı 2008'de. O zaman da bu endişe vardı. Özellikle dayanıklılık gerektiren işte maraton koşusu için mesela. Hatta Haile Gebreselassie sanıyorum bu yüzden koşmama kararı almıştı. Aradan 7 yıl geçti. Belli ki durum daha da vahim bir hal almış. Yani arada okuduğumuz haberler, raporlar da bunu söylüyor. Bazı fabrikaların çalışması durduruluyor. Evet. Şey boyunca. Olimpiyat sırasında. Evet. Dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası çalışmayacak sırasında. Evet. O fabrikalar. Böyle bir durum. Yine de nasıl bir risk yaratır kestiremiyorum. Yani 100 metre de yaratmayacak ama yani maratonun şehrin içinde de yapılan bir yarış. Ya da işte 10.000 metre için yaratır mı? Yani şey yapamıyorum. 100 metre için de yaratır da çok küçük ölçekli olur tabii diğerlerine kıyasla. Yoksa herkes için büyük bir facia yani aslında. Yani orada yaşayanlar için asıl tabii. Evet. Tabii en önemli yarışlardan biri hep gözler 100 metrede olacak. 100 metrenin ilk turu ve ön eleme ve ilk turu yarın. Yarı final ve finali pazar günü koşuluyor. Usain Bolt 4. kez 3. kez dünya şampiyonu olmak için yarışacak. Arada 2011'de kaybetmişti. 2009 ve 2013'te dünya şampiyonu, dünya rekortmeni. Bu sezonu iyi başlamamıştı. Arada bir yarış koştu 9.87 ile sanıyorum. Kazandı ama ilginçtir. bu yılın en iyi derecelerini Amerikalı Justin Gatlin yaptı. 2004'de olimpiyat şampiyonu. 11 Eylül öncenin. 33 yaşında ve uzun süren bir doping cezasından sonra işte geçen yıl atletizme döndü. 100 ve 200 metrede yılın en hızlısı. Müthiş koşuyor bu yaşında. Yani bu yaşta en hızlı koşan atlet sanıyorum. Daha hızlı koşabilen yok. Bakalım Bowles, yani bugüne kadar yarışıp da 2008'den beri geçildiği bir şampiyon olmadı. 2011'de hatalı çıkış yapıp elenmişti finalde. Ama onun dışında iki olimpiyat, iki dünya şampiyonluğu kazandı bu süre içinde. İşte dünya rekortmeni zaten. Ünvanını koruyamayacağını göreceğiz. Tabii onun kafası bir de şeyde olacak. Gelecek yıl 3. olimpiyat şampiyonunda olacak ki bunu başarabilen bir atlet yok 100 metrede. Yani 8 yıl arayla dünyanın en hızlı adamı ünvanını korumak, evet, çok zor. Pazar günü izleyeceğiz onu da. Sanıyorum TRT'nin yayınlarıyla ilgili bir sorun var. Eurosport veriyor bildiğim kadarıyla. Ama TRT haklarını mı almamış? Bir takım sıkıntılar var sanıyorum. Bir şekilde hallolur herhalde. TRT de verecektir şampiyonayı. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Alp. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Sonuna geldik Açık Gazete'nin. Bir ufak duyurumuz var. Evet, hafta pek iç açıcı değildi. Çok iyi haber veremedik ama son bir iyi haber var. Bu Açık Radyo ailesine dair bir haber. Programcılarımızdan Gözde Kazaz ve dostumuz Mahir Yıldız bu pazar itibariyle evleniyorlar. 23 Ağustos pazar günü saat 15'te Maçka Evlendirme Dairesi'nde düzenlenecek nikahla beraber dünya evine gireceklermiş. Şimdiden kendilerine mutluluklar dileyelim. Mutluluklar dileriz. Bu arada zaten bir komşular arası durumda olduğunu söyleyelim. Evet. Mahir de depodan damadımız idi. Evet. Peki, onlara da mutluluklar dileyerek kapatıyoruz. Count Basie'nin doğum günü. Count Basie diye bilinen çok önemli bir swing dünyasının önemli müzisyenlerinden, herkesin biliyor. William Basie doğum günü 1904'te bugün. 1984'te 80 yaşında hayata veda etmişti. Çok önemli bir müzisyen. Onun Boogie Woogie'siyle de veda edelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.